Ale kiedy dostaniesz miłość, ale jeżeli otrzymasz łaskę, tak ta miłość się dotyka len pokornych ludzi. To ta łaska dosięga tylko ludzi pokornych. A prawie tym, że kiedy cię dobiega twoja minulość, i właśnie w tym, że ta twoja przeszłość cię dogoniła, tam się ukaże twoja pokora. W tym objawi się twoja pokora. A już się nie burisz. Już nie buntujesz się. Sklonisz swoją głowę. Pochylisz swoją głowę. A kiedy ci da niekto za ucho na jedno lice. I kiedy otrzymasz policzek z jednej strony. Nastawisz aj drugi. Nastawisz drugi policzek. To jest pokora. To jest pokora. Ale Pan Bóg mówi, pocieszujcie się nawzajem. Ale Pan Bóg mówi, pocieszajcie się wzajemnie. Boże Słowo nas pocieszuje. Boże Słowo nas pociesza. A to pocieszenie jest tak nadherne, kiedy jest to od Boga. I to pocieszenie jest takie niezwykłe, że jest szczególne, jeżeli pochodzi od Boga. Kiedy nam Pan Jezus ślubił. Kiedy Pan Jezus obiecał nam. Że da swojego świętego ducha. Że da nam swojego świętego ducha. Że ci ojciec pośle tego ducha prawdy. Że ojciec pośle tego ducha prawdy. Tak nie nazwał go, że to będzie duch nadczenia. On nie powiedział, nie obiecał, że to będzie duch ekscytacji. Albo niejakich ekstatyckich przeżyci. Nie obiecał, że to będzie duch przeżyć takich ekstatycznych. Ale to będzie duch, który będzie pocieszować. Ale to będzie duch, który będzie pocieszał. Duch Święty. Duch Święty. Jest cieszyciel. Jest pocieszycielem. Prečo nam Pan Jezus tak to przedstawuje Ducha Świętego? Dlaczego w taki sposób przedstawia nam Pan Jezus Ducha Świętego? Kiedy wejdziecie do niektórych społeczeństw, tam są tak nadšení ludzie, że ja nie wiem, dlaczego by tam jeszcze Pan Bóg mal cieszyć. Jak wejdziecie do niektórych wspólnot, ludzie są tak podekscytowani, że ja nie wiem, po co Pan Jezus jeszcze by tam miał pocieszać. Ale wiecie, gdzie Duch Święty jest bardzo potrzebny? A wiecie, gdzie Duch Święty jest bardzo potrzebny? Tam, gdzie człowiek zarmuceny. Tam, gdzie człowiek jest zasmucony. A Pan Jezus mówi, i Pan Jezus mówi, kto mnie chce naśladować, niech wezmę swój krzyż na każdy dzień, niech bierze swój krzyż każdego dnia, a niech ma tak to nasleduje. I w taki sposób niech mnie naśladuje. No na co nam jest ten krzyż? Na co, po co nam jest na ten krzyż? Na co mamy wlaczyć każdy dzień? Dlaczego mamy go wlec na sobie każdego dnia? Wiecie na co? Wiecie po co? No abyśmy na nią zomierali. Po to, żebyśmy umierali na nim. Każdy dzień mamy krzyżować to swoje ja. Swoje ja mamy krzyżować każdego dnia. No, bracia, sestry, jak my każdy dzień mamy krzyżować to nasze ja... Bracia i siostry, jeżeli my każdego dnia mamy to swoje ja krzyżować... A nie mamy tego ducha cieszyciela... I nie mamy ducha, który jest pocieszycielem... No, człowiek bardzo szybko wpadnie do depresji... Człowiek bardzo szybko wpadnie w depresję... Do bezwoli... Do takiej... bezwoli... A może oniemocnieć... I może się rozchorować... Preto jest potrzebny Duch Święty jako cieszyciel. I dlatego Duch Święty jest potrzebny jako pocieszyciel. Aby on wyważył to nasze ten nasz wnętrzny zapas. Żeby on zrównoważył, wyważył tą naszą wewnętrzną duchową walkę. Aby ta bolest, którą krzyżujemy to swoje ja, żeby ten ból, który jest spowodowany tym krzyżowaniem każdego dnia samego siebie, aby tu była ta radość Panowa. Żeby w tym była ta radość Pana. A ta radość Panowa, ta ukazuje na buduce rzeczy. A ta radość Pana, ona pokazuje nam rzeczy przyszłe. A mówi, przyjdzie ten czas. On mówi, przyjdzie ten czas. Kiedy Bóg zotrze każdą łzę. Kiedy Bóg otrze każdą łzę. Przyjdzie ten czas, kiedy wejdziemy bramami do miasta. Przyjdzie taki czas, że przez bramę wejdziemy do miasta. Przyjdzie ten czas, kiedy przejdziemy perłowymi bramami. Przyjdzie ten czas, kiedy przez te bramy z pereł przejdziemy. Przyjdzie ten czas,

Teraz przychodzi nieco nowe. Przychodzi coś nowego. Ty sam musisz nieco nauczyć. Czegoś musisz się nauczyć. Czyli że nie potem to tekście zaczyna mówić. Zauważcie to, że w tym tekście zaraz potem ten tekst zaczyna mówić. A mówi o wywyższeninach, a dolinach. I on mówi o pagórkach i o dolinach. Je to takie tajemstwo wielkie. To jest taka wielka tajemnica. A Bóg się nie myli, kiedy mówi. A Bóg, kiedy mówi, nigdy się nie myli. Kto pochopił myśl Pana? Kto zrozumiał, ogarnął myśl Pana? Kto się w ogóle zamyślał nad tym, że prečo Pan mówi hneď o tych vrchoch a dolinach? Kto zastanowił się nad tym, dlaczego od razu Pan Bóg mówi o tych pagórkach i dolinach? Wiecie, prečo mamy tylko bolesti? Wiecie, dlaczego tyle bólu mamy w życiu? Wiecie, prečo tylko wesi za nas bolestivo dotyka? Wiecie, dlaczego tyle rzeczy tak boleśnie nas dotyka? Lebo sa spretávame z osobami. Bo spotykamy się z osobami. A možno, že a my sme z tymi osobami. A może my takimi osobami jesteśmy? Którzy sa powyższujemy. Którzy się wywyższają. Pan Ježiš povedal, ten, kto sa powyższuje, bude... Pan Jezus powiedział, ten, kto się wywyższa, będzie poniżony. A pokornym dáva Boh milosť. A pokornym Bóg daje łaskę. Wiecie, prečo je toľko bolesti v manželstvách? Wiecie, dlaczego tyle bólu jest w małżeństwach? Vo vzťahoch. V relacjach. V cirkvách. V kościołach. Lebo aj do cirkvi sa nasťahujú vrchy. Bo i do kościoła przychodzą te pagórki. Sú ľudia, ktorí budujú aj v cirkvi proste svoj imidž a svoju prestiž. Są ludzie nawet w kościele, które budują swój własny imidż, swój własny prestiż. A na niektórych sa dívajú dole. A na innych patrzą z góry. A tí, ktorí sú hore, majú ducha povzneseného. I ci, którzy są u góry, mają takiego ducha wywyższonego. A tí, ktorí, na ktorých sa dívajú z hora, a ci, na ktorých z góry patrzą, tí majú ducha depresívneho. Ci majú takého ducha depresívneho. Viete, keď hovorí najprv o bolestiach, viete, keď najprv mluví o bólu, potom hovorí aj o príčinách. Potom mluví o príčinách bólu. Ak nepochopíme, že naša pýcha raní naše okolie. Jeżeli nie zrozumiemy tego, że nasza pycha rani całe nasze otoczenie. Ak nepochopíme to, že to, čo si myslíme, že my kdo sme a čo sme. Jeżeli nie zrozumiemy tego, że to nasze myślenie, kim my to nie jesteśmy, czym my to nie jesteśmy. Że oplivňuje a bolestivo oplivňuje naše okolie. Że wpływa, że boleśnie wpływa na nasze otoczenie. Tak budeme hľadať príčinu úpadkov našich manželstiev, našich vzťahov a našich zborov v niečom a v niekom inom. To budeme šukať príčin, dla ktorých upadajú naše manželstva, rodiny i zbory v kýmž inným i v čímž inným. Ale celý problém je vrchy a doliny. Ale całym problemem to są te pagórki i te doliny. Ak sa v jednom vzťahu niekto vyvýši, tam je niekto aj poniżony. Jeżeli w jakiejś relacji jeden się wywyższy, to drugi jest poniżony. To automatycznie. To jest automatycznie, tak to działa. A preto mówi Boże Słowo, przyprawcie cestu. I dlatego Boże Słowo mówi, przygotujcie drogę. To, co jest wywyższone, wyplńcie tym. To, co jest podniesione, to tą dolinę wypełnijcie. Wiesz, jak to funguje? Wiesz, jak to działa? Nie predstavuj seba ako nejakého hrdinu. Nie wyobrażaj sobie jako siebie jako jakiegoś mocarza. Nie chodź k svojmu bratovi, aby si mu slúžil na takýto spôsob. Nie podchodź do swojego brata, żeby w taki sposób mu usłużyć. Wiesz, brat mój, to jest napisane. Wiesz, mój bracie, to jest napisane. Ale tento vrch treba znižiť. Ale ten pagórek trzeba zniżyć. Umyj nogi swojego brata. Umyj nogi swojego brata. Skloń

On ti to všetko vynahradí. On ti to všetko vynagrodí. Nepočítaj facky a za ucha. Nie lič tých poličkov, ktoré dostaješ. Lebo on ťa obíme. Bo on ťa obejmie. A to jeho objatie. A jeho objęcie. Uzdraví každú bolestnú srdce. Uzdraví každé bolejúce srdce. Lebo on tak zachádza s nami. Bo on tak z nami postępuje. Ako pastier z ovečkami. Jak pasterz z ovečkami. On miluje svoje ovce. On kocha svoje ovce. A on ich vedie pastvou. I on prowadzi je na pastwisko. A viete, čo je ten pohľad pastierov? Viete, jak, na čom polega to spojrzenie pasterza? On nie na to sa díva, že no čo najskôr prejdeme tu a potom čo najskôr nazad. On nie patrzy w ten sposób, która jest najkrótsza droga, żeby tam dojść i najkrótsza viete, droga, żeby wrócić. Viete, na čo sa díva ten pastier? Viete, na co ten pasterz patrzy? Gdzie je už taká svieža, taká žiaduca, tá tráva? Skadiaľ môžem previesť tie svoje ovečky? On patrzy, gdzie jest taká świeża, nowa trawa, która wyrasta, gdzie mógłbym swoje owieczki zaprowadzić. A tam cię wedzie. I tam cię prowadzi. On obczerstwuje twoją duszę. No, on odświeża twoją duszę. Ty si nie wiedział aj dnes, co właśnie potrzebujesz. Nawet dziś nie wiedziałeś, czego właściwie potrzebujesz. Ale on dawa swoje słowo. Ale on posyła swoje słowo. On dawa swoje pozbudzenie. On daje swoją zachętę. Nieco, co teraz wyrosło. Właśnie to, co teraz wyrosło. Teraz, co rasi. To teraz, co rośnie. To, co puci. To, co się wyłania, pokazuje, wychodzi aby z ziemi. Aby twoja dusza była obczerstwiona. Żeby twoja dusza była odświeżona. Aby kiedy przyjdziesz znowu do swojego domu. Żeby kiedy znowu do swojego domu wrócisz. Aby si povedal. Żebyś mógł powiedzieć. O jakiego dobrego pastiera mam. O jakiego mam dobrego ako pasterza. Ako się dobrze postaral. Jak dobrze się o mnie zatroszył. Ja wszystko wiedział, co ja potrzebuję. Jak bardzo on wiedział, czego ja potrzebuję. Ja som ten dobry pastier. I ja jestem tym dobrym pasterzem, mówi Pan a Jezus. A ja znam swoje owieczki. Znam swoje owieczki. A svoje ovce volám po mene. I svoje ovce volám po imieniu. A oni ma nasledujú. A one mnie nasledujú. A ja im dávam večný život. A ja daję im život viečný. Nezhynú na veky. Nikdy na veky nezginú. Ale dávam im večný život. Daję im život viečný. A tie malé. A tie malé? Tie poniesie. Te poniesie. A tie, ktoré ešte sajú. I te, ktoré są jeszcze, są. Tak obráti na nich ešte väčšiu pozornosť. Ešte väčšiu uvagę na nie zwróci. Weźmie na svoje lono. Pohľadí, poteší. Pogłaszcze, pocieszy. A dá vedieť tej ovečke. I on dá, pozwoli poczuć svojej ovečce. Že nie je vydaná svojmu osudu. Že ona nie jest vydaná na svoj samoosąd. Aby ju roztrhali vlci. Żeby wilki ją rozszarpały. Ale on sa o nie stará. Ale on o nie się troszczy. On sa stará aj o teba. On również troszczy się o ciebie. Miluje ťa. Kocha cię. Wiesz o tym, Krzysztof, że cię miluje? Krzysztof, wiesz o tym, że cię miłuje? Cieszy się z tego? Cieszysz się z tego? A ja sa cieszę. Ja się z tego cieszę. Miluje was a nas wszystkich. On kocha was i nas wszystkich. A ja ťa prosím, mene Pána Ježiša. I proszę cię w imieniu Pana Jezusa. Nie znienawidźcie jego palicu. Żebyście nie znienawidzili jego laski. Nie bądźcie jako ten niewdzięczny sługa. Nie bądźcie jak niewdzięczny sługa. Nawściwił som jednego starszego brata. Odwiedziłem kiedyś jednego starszego brata. On był cały żywot wedącym zboru. Był całe życie prowadził zbór. A vždy bol taký tichý, taký pokorný. Zawsze był taki nigdy nic nie powiedział napriek. Był taki cichy, pokorny, nigdy naprzeciw nic nie powiedział. A wiecie, przyszedł jego czas. Kiedy przyszedł jego czas, a nikto nie zomiera na úsmev. I ludzie nie zomierają na úsmev. Ludzie nie umierają na úsmev bez powodu. Ludzie, kiedy zomrú w bolestiach, albo zomrú na nejakú nemoc. Ludzie, kiedy umierają, to albo z powodu cierpienia, albo choroby. A ja som prišiel ho v tých posledných

A starasz się o nas. I troszczysz się o nas. A ty si powiedział, że si dobry pasterz. I ty powiedziałeś, że jesteś dobrym pasterzem. Tak cię chwalimy, nasz dobry pasterz. A więc chwalimy cię, nasz dobry pasterzu. A wyznawamy ci. I wyznajemy ci, że dobra jest twoja starostliwość o nas. Że twoja troska o nas jest dobra. Alleluja. Alleluja. Chcemy cię nasledować. Chcemy cię naśladować. Chcemy ci być posłuszni. Chcemy ci być posłuszni. A chcemy być wżdy tam, gdzie si ty. I zawsze chcemy być tam, gdzie ty jesteś. A wiemy, że si nas zabierzesz do swojej sławy. I wiemy, że do swojej chwały nas tam, zabierzesz. Tam, gdzie nie płaczu. Tam, gdzie płaczu nie tam będzie. Tam, gdzie nie będzie sos. Tam, gdzie łez nie będzie. Nie będzie bolest. Gdzie bólu nie będzie. Nie będzie choroba. Choroby nie będzie. Nie będzie sklamanie. Nie będzie rozczarowania. Gdzie będzie wieczna radość. Gdzie będzie wieczna radość. A wieczne haleluja. I wieczne haleluja. Amen. Amen.